Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Autopromocja. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest czwartek, 12 dzień grudnia, minęła 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, a na początek najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. Szef rządu na początek o polskim stanowisku przed dyskusją o neutralności klimatycznej Unii. Mówi, że nie zgodzi się na zmiany w gospodarce, które zaszkodzą społeczeństwu. Mieszkańcy sprzątają po awarii ciepłowniczej w Warszawie. Kwestia 15 minut, jak podwórko i cała piwnica została zalana wrzącą wodą. To właściciel domu, który ucierpiał najbardziej. Powraca sprawa brutalnego ataku na Polaków we włoskim Rimini. Wieczorem może zapaść decyzja o ewentualnym uwolnieniu skazanego Kongijczyka. Nie można zgodzić się na takie zmiany w gospodarce, które zaszkodzą polskiemu społeczeństwu. Tak szef rządu Mateusz Morawiecki mówił o stanowisku Polski dotyczącym sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Ten mechanizm jest omawiany na szczycie, który poświęcony jest neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku. Szef rządu tłumaczył, że koszt transformacji energetycznej w Polsce jest o wiele wyższy niż w innych krajach, które nie musiały opierać gospodarki na węglu. Podkreślamy argument sprawiedliwej transformacji energetycznej, jak również oczywiście to, że tempo dochodzenia do neutralności musi być zróżnicowane w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju gospodarczego są poszczególne państwa. Premier nie odpowiedział jednak na pytanie, czy Polska zablokuje na szczycie zgodę na neutralność klimatyczną Unii. Jak stwierdził, dyskutowane są różne warianty i trudno powiedzieć, w którym kierunku pójdzie dyskusja. Trwa sprzątanie po awarii ciepłowniczej w Warszawie. Mieszkańcy bloków w pobliżu ulicy Powsińskiej, gdzie wczoraj doszło do wycieku gorącej wody, wzięli się do pracy. Nie szacujemy jeszcze strat, czekamy na opinię nadzoru budowlanego. Mówi Tomasz Rutkowski, właściciel domu, którego podwórko i piwnice całkowicie zalał gorący szlam. W domu wszystko, co mieliśmy złożone w dużej piwnicy, no nie nadaje się prawdopodobnie już do użytku. Po wizycie inspektora nadzoru budowlanego, który formalnie określi stan tego budynku i ewentualnie wyłączy go z użytkowania, będziemy mogli zacząć szacować straty. Prezydent Warszawy zaznaczał, że odpowiedzialność za ewentualne koszty związane z awarią poniesie firma Veolia. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, ciepło nie wróciło jeszcze do warszawskiej dzielnicy Ursus i na Mokotów w okolice ulic Antoniewska, Trasa Siekierkowska i Dzikowskiego, Puławska, Limanowskiego i Gołkowska. Problem uda się rozwiązać dopiero w późnych godzinach wieczornych. A jeszcze dzisiaj wieczorem Sąd Najwyższy w Rzymie podejmie decyzję w sprawie ewentualnego uniewinnienia Kongijczyka skazanego na 16 lat więzienia za brutalny atak na Polaków we włoskim Rimini w 2017 roku. Zdaniem obrońców mężczyzny nie istnieją niepodważalne dowody winy ich klienta. Polaków i miasto Rimini reprezentował mecenas Maurizio Ginelli. Ja mówiłem o bezzasadności argumentów odwołania. Prokurator generalny był bardziej radykalny. Powiedział, że odwołanie jest prawnie niedopuszczalne we wszystkich jego punktach. Dodał, że jego zdaniem argumenty obrony Butungu są absurdalne. Sąd Najwyższy wyda decyzję na podstawie dokumentów złożonych uprzednio przez strony na piśmie. Z Sądu Najwyższego w Rzymie Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Przypomnijmy, w 2017 roku młoda Polka została wielokrotnie zgwałcona, a jej partner ciężko pobity przez czteroosobową bandę, na czele której stał kongijski imigrant Butungu. Nowych członków Rady Dialogu Społecznego powołał prezydent Andrzej Duda. W skład Rady weszli członkowie rządu, wicepremier Jacek Sasin oraz ministrowie Marlena Maląg, Jadwiga Emilewicz, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Tadeusz Kościński oraz Michał Kurtyka. Ze strony społecznej powołana została Monika Bocian, przedstawicielka Ogólnopolskiej Porozumienia Związków Zawodowych. Na stanowisku przewodniczącego zasiadł Andrzej Malinowski, prezydent pracodawców RP. Wierzę w to, że każde, nawet najtrudniejsze proponowane rozwiązania można przedyskutować i spojrzeć na nie z różnych punktów widzenia i starać się znaleźć jak najbardziej obiektywne, ale przede wszystkim jak najbardziej korzystne i dla polskiego społeczeństwa i dla dalszego rozwoju Rzeczypospolitej rozwiązanie. Tego życzę Państwu, tego życzę także i sobie jako patron Rady Dialogu Społecznego. Mówił prezydent Andrzej Duda. I na koniec jeszcze informacja sprzed chwili. Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że w związku z sygnałami o nieprawidłowościach odwołano komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Do tej sprawy wrócimy w kolejnym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Do końca dnia w całym kraju bez deszczu i bez przymrozków. Na termometrach w Suwałkach i Zakopanem 0 stopni, w Łodzi i Poznaniu 2 stopnie, w Warszawie i Lublin z trójką na termometrach i mam nadzieję, że także w radioodbiornikach. W Koszalinie i Przemyślu 4 stopnie, najcieplej dziś w Szczecinie do 5 stopni. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty 66%. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Co tam pichcisz? Spaghetti a la Tauronara na gazie od Taurona. Ty też postaw na gaz od Taurona. Ciesz się z usług serwisanta i ceny niższej o 5% od ceny u największego sprzedawcy gazu w Polsce. Sprawdź na tauron.pl/gaz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cieszymy się, że Państwo z nami. 6 minut po godzinie 16. Polecamy 2 2 7 3. Darek Pieruk dzisiaj przy telefonie. Także zd@polskieradio.pl. A teraz w telegraficznym skrócie. Sprawdźmy, co przed nami. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Cios w polskich przewoźników. Nowe przepisy regulujące transport międzynarodowy przyjęte. Co dla naszych firm oznacza nowe prawo? Będzie źle, ale damy sobie z tym radę. Być może nie będziemy już wykonywali 30% unijnych przewozów, a zaledwie 20%. Na tym nie koniec złych wiadomości. O kilkanaście procent po nowym roku mają skoczyć ceny samochodów. Skąd te wzrosty? Normy emisji szkodliwych spalin idą drastycznie do góry. Producenci samochodów muszą się do tych przepisów dostosować, a to oczywiście musi się przełożyć na finalną cenę, czyli na to, co zapłaci potencjalny klient. Może skoczyć ciśnienie, chociaż nic tak nie wyprowadza z równowagi jak, no właśnie, mieli Państwo kiedyś, powiedzmy dyplomatycznie, uciążliwego sąsiada? Miałam takich sąsiadów, że kupiłam kapcie, poszłam im dać, bo mieli te panele. I babka na wysokich obcasach, w tej i nazad. Przyjęli kapcie? Przyjęli. Chodzili i cisza była. Jak radzić sobie w takich sytuacjach? Podpowiedzi mile widziane, proszę dać znać. A o czym jeszcze u nas w programie? Brytyjczycy wybierają nową izbę gmin, ale i tak wszystko kręci się wokół jednego. Let's get Brexit done. Stop Brexit! Stop Boris Johnson! Niebawem połączymy się z naszym korespondentem na Wyspach. Przed 19 w Trójce reportaż. Robili co mogli, by uprzykrzyć życie SB. Ówczesna władza nie pozostawała dłużna. Sąd udał się na naradę i w tym momencie obrońca mi relacjonował, że zobaczył, jak dwóch cywili wchodzi do pokoju sędziego. No, zostałem skazany na 3 lata pozbawienia wolności i roku pozbawienia praw publicznych. Kwestia wyboru to reportaż o działaczach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Polecamy gorąco, proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty... Serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż 2 składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Poznaj świat Star Wars. Teraz gwiezdne gadżety w super cenach. Album jedynie 9,99 i gogle również za 9,99. Tylko w Kauflandzie. Planuję długie życie, dlatego regularnie robię mamografię i cytologię. Planuję długie życie, dlatego regularnie się ruszam i zdrowo odżywiam.

Batalia w tej sprawie toczy się od paru lat i myśmy tam mocno naciskali, no bo to chyba jesteśmy najbardziej liczącym się transportowo krajem w Unii Europejskiej. No jeżeli wspólny rynek, to wspólny rynek i nie ma tutaj żadnych nadregulacji z powodu tylko takiego, że tam związkowcy mają większą siłę niż nasi krajowi związkowcy. Więc postęp jest w dobrym kierunku. Te parę zapisów złagodzonych nieco trochę uspokoi naszych przewoźników. No i cała procedura będzie jeszcze ładnych parę lat trwała, więc może coś po drodze uda się jeszcze uszczknąć. Co te zmiany oznaczają przede wszystkim dla branży transportowej w Polsce? Na pewno te ustalenia. Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Są znacznie gorsze od tego, co pani komisarz Bulc przedłożyła prawie 3 lata temu przed Parlamentem Europejskim. Natomiast jest też prawdą, że złagodzono szereg propozycji. Myślę, że ten kompromis, który dziś w nocy został zawarty, powinien nas satysfakcjonować, a my musimy się nauczyć z niego korzystać. Jan Buczek, szef Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Opłaciło się nam przez te wszystkie lata bardzo stanowczo wyrażać swoje argumenty. Bardzo dobrze, że przyjęto 18-miesięczny vacatio legis dla wdrożenia zmienionej dyrektywy o pracownikach delegowanych. Myślę, że dobrą wiadomością jest także to, że zamiast powrotu ciężarówki co 4 tygodnie, no ustanowiono okres 8-tygodniowy. Oczywiście to też dla mnie jest troszeczkę bzdurą, no bo my i tak będziemy zmuszeni na podstawie tych nowych przepisów do tego, żeby organizować powrót kierowcy co 4 tygodnie albo co 3. Natomiast zupełnie nie rozumiemy, po co ta ciężarówka miałaby wracać, generować pusty przebieg, generować emisję CO2. W Polsce naukowcy. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Między innymi z Instytutu Transportu Samochodowego wyliczyli, że te zmiany, które teraz się wprowadza, spowodują, że ponad 7,3 miliona ton dwutlenku węgla co roku zostanie wyrzucone do atmosfery. Jest szereg takich udogodnień, które ze sobą niesie pakiet mobilności. Na przykład nie będziemy już musieli tłumaczyć dokumentów na wszystkie języki. Wystarczy tłumaczenie na język angielski. Kierowca nie będzie musiał teczek z papierami wozić w kabinie. Będzie mógł w postaci mieć elektronicznej na tablecie. Zwolniony został spod tych przepisów transport dwustronny, czyli jazda tam i z powrotem, w której bardzo dużo robimy i to jest główny, można powiedzieć, rodzaj transportu międzynarodowego. Mogłoby być znacznie gorzej. To nie oznacza, że będzie dobrze. Będzie źle. Być może nie będziemy już wykonywali 30% unijnych przewozów, a zaledwie 20%, ale nadal tu będziemy obecni. A za te pomysły niestety zapłaci konsument, który będzie miał droższe ceny na półkach w sklepach, mniejszy wybór towarów i przeważnie zawsze tak to bywa z takimi zabawami w protekcjonizm. Dodajmy teraz, ustalenia dotyczące pakietu mobilności muszą zaakceptować europosłowie i unijne rządy. Te informacje zebrał Mariusz Krzemiński, a jak państwo oceniają tę sprawę, może słuchają nas pracownicy firm transportowych albo po prostu kierowcy ciężarówek. Czekamy na państwa opinie, proszę dać znać 2273, także zd3@polskieradio.pl. A niebawem u nas opowiemy o sąsiedzkiej liście uciążliwości. Słyszy pan? Tylko pana słychać w całym domu, jak ryczy. Mój drogi. To jest konkurs. Jakżeż go nie słuchać? No i nie przez beton, sufit, drzwi, podłogę. Też se mogę go puścić, jak będę miał nastrój, ochotę na Chopina. Bo kocham Chopina i słuchać. Nie od pana, bo pan ma życzenie ze spuścić pod prysznicem, a ja muszę słuchać. Powiem wprost. Ratunku. stadem, gdzieś pod sercem czuję kolec. Kiedy mi zarzucasz zdradę, spadły plagi na to plemię. Już tu taki mamy klimat, znowu wcześniej przyjdzie jesień, a po zimie zima. Ratunku, ratunku, pomocy, pomocy, czas już z tym zrobić coś. Ratunku, pomocy, pomocy, krzyczę na cały głos. Pijama Porno w Trójce, 22 minuty po godzinie 16, tymczasem krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. W życiu to jest tak, że jak człowiek sam się nie pochwali, to nikt go nie pochwali. Dlatego się pochwalę, że już podjąłem przygotowania do świąt. Ustaliliśmy, jaka będzie choinka i gdzie będzie stała. Trzeba będzie przesunąć kilka mebli. No źle by było, gdyby choinka stała w kącie za szafą. To jest centralny punkt świąt i musi być uwidoczniony. Wie pan, może w lodówce być za mało, może w barku być mało, ale choinka musi być. Choinka to jest rzecz święta. Pamiętam takie święta z 1944 roku. Na stołach nie było nic, a była tylko choinka. Zapraszamy do Trójki. Dwójki, siedem trójek, także zd@trzymałpa.polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 19, a już teraz ważny temat z życia. Czy możliwe jest otrzymanie kary za zakłócanie ciszy nocnej w dzień? Według pewnego funkcjonariusza policji w Lubaniu jest to jak najbardziej możliwe. Na jednym z facebookowych profilów pojawił się wpis, którego autor przedstawił wezwanie na policję w związku z rzekomo popełnionym wykroczeniem. Na czym polegało owe wykroczenie? Jeden z mieszkańców w bloku używał roweru stacjonarnego, dodajmy, w swoim lokum około godziny 18. Rower generował niewielki hałas. Sąsiedzi uznali jednak, że ich spokój został tym samym zakłócony. No cóż, sąsiedztwo bywa uciążliwe. Jak bardzo? Sprawdzała to Monika Suszek. Co jest najbardziej denerwujące w sąsiadach? Czy ma pan taki ranking rzeczy, których pan nie znosi? Wie pani, zależy jakie to forma uciążliwości, czy jakaś tylko muzyka głośna, awantury, czy może z siekierą by ganiał? Miałam takich sąsiadów, że kupiłam kapcie, poszło mi dać, bo mieli te panele i babka na wysokich obcasach, w tej i nazad, w tej i nazad. Przyjęli kapcie? Przyjęli, chodzili i cisza była. Mam sąsiadkę i ta pani okrawa wszystkie skórki na pieczy. Ona wyrzuca te skórki na jedyny skrawek zieleni na podwórku. No nie może z nią rozmawiać, bo nie mam wspólnego języka. Ona nie zrozumie, bo ona tego nie sprzątnie, będzie robiła dalej. No co najczęściej skarżą się mieszkańcy, co im najbardziej przeszkadza? Na pierwszym miejscu to można by uklasować te zgłoszenia, które dotyczą zakłócania wynikającego m.in. ze spożywania alkoholu. Sławomir Smyk z Warszawskiej Straży Miejskiej. Takimi najczęstszymi zgłoszeniami to są różnego rodzaju zdarzenia dotyczące zakłócania w podwórkach. Jedno ze zgłoszeń dotyczyło takiego bardzo lakonicznego zgłoszenia, że koło pralni hałasuje jakiś agregat. No, okazało się, że agregat był w pralni pod sklepem trzech panów, w tym jeden od pół godziny się wydziera. Takie zgłoszenia dostajemy od mieszkańców albo na przykład z samochodu. Wydobywa się głośna muzyka. Można ciszej! Słyszy pan? Tylko pana słychać w całym domu, jak ryczy. Najczęściej najbardziej nas denerwują u sąsiadów nasze własne cechy. Psycholog Andrzej Tucholski. W sumie wielokrotnie powtarzane w jakiejś formie badanie psychologiczne, w którym ludzie mieli wybrać, na jaki kurs zapisaliby samych siebie, a na jaki kurs zapisaliby na przykład swoich znajomych. I ludzie sami siebie zapisaliby na kursy, które wzmacniają nasze efekty prywatne. Jak więcej zarabiać, jak odnieść większy sukces w życiu. Za to wszystkich znajomych byśmy pozapisywali na kursy, jak być lepszym rozmówcą, jak lepiej traktować innych. No i bez pudła to wychodzi, co wymagamy od siebie, a co wymagamy od innych. Jest to o tyle bardziej wzmocnione, jeśli mówimy o kimś, kto mieszka za ścianą. Na profilu facebookowym pojawiła się taka informacja, że o godzinie 18 w Lubaniu, w województwie dolnośląskim, poprzez jeżdżenie na rowerze stacjonarnym w mieszkaniu zakłócił spokój oraz spoczynek nocny dla Zofii oraz Edwarda. Czy możliwe jest, aby dostać wezwanie na komendę za zakłócanie ciszy nocnej w dzień? Tak, to mówimy tu o spoczynku nocnym, czyli spoczynek nocny jest tożsamy z zakłócaniem ciszy nocnej. To jest to kwestia nomenklatury słownej, natomiast jest to tożsame co zakłócanie ciszy nocnej. Swoją drogą dzięki sąsiadowi przed laty poznałem z grubsza antologię polskiego rapu. Tak było, trafiłem przez ścianę na melomana hip-hopu. Lista sąsiedzkich uciążliwości, notowanie pierwsze, proszę dać znać. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury, kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry. Opuszki stwardniały od scrollowania, świat się wytarł od nadużywania. Prawda i kłamstwo, ziemia i niebo, jak zbyt często powtarzane kocham. W nieczułych ustach utraciły świeżość, a na językach kamienieją słowa. Wyprostowaliśmy się chyba nie całkiem, z nadskowytów nawoływań warknięć, bo w języku wciąż widzimy pałkę, a nie smyczek, pędzel czy skalpel. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Język jest impresją, co więdnie pod presją, gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron. Chciałbym opowiedzieć siebie bezstronny, czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń, nie sądzę. I co z tą naszą cechą dość słynną? Słowo co za siebie mówi, gość, inność. Widzimy świat przez język, popatrz. Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach. Słowo to niewinne, wspólne dobro, a bywa podkładaną świnią bombą. Gdy polskość niezgody więźnie w gardle, ja bardzo przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, pleć czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć.

i zastanawiam się, na czym ten blog jeszcze stoi. Zawsze po 22 można zrobić też pilne pranie. Na pewno najbliższe otoczenie bardzo się z tego powodu ucieszy. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Polecamy Państwu ten numer i ten adres, a my już niebawem sprawdzimy, co słychać w Londynie. Ja bardzo chciałem podziękować swoim sąsiadom, którzy tolerują moją grę na perkusji. Oni są naprawdę tolerancyjni. Lista sąsiedzkich uciążliwości, notowanie pierwsze, polecamy Państwu, 2273. No, pana historia, myślę, że będzie wysoko w tym notowaniu. Tymczasem 23 minuty do godziny 17. Brytyjczycy głosują, jak wiemy, głosują po raz trzeci od 2015 roku, a w Londynie Adam Dąbrowski. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Jak wiemy, te wybory mają przerwać polityczny impas. No właśnie, pytanie tylko, czy jest na to szansa i czy jest szansa na zakończenie, przyznajmy, mało zrozumiałego na kontynencie tasiemca pod tytułem Brexit. Przerwą impas albo i nie przerwą. Główny temat, o co toczy się gra, no w tym konkursie nagród nie ma, ty na pewno wiesz i słuchacze z całą pewnością również. Nasz kraj może wybrać marsz do przodu, przerwanie jednym cięciem tego impasu. Głosujcie, by zatrzymać Brexit i Borisa Johnsona. Ten człowiek musi zostać zatrzymany. Dokończyć Brexit? Prosty, nośny komunikat, to on przebijał się tu najlepiej. Boris Johnson powtarza, wy zagłosowaliście w referendum, my spełnimy waszą obietnicę, a te inne partie chcą was po prostu zdradzić. Przed chwilką patrzyłem na dosyć skomplikowany wykres, który pokazuje rozkład możliwych rezultatów tych wyborów na podstawie ostatnich sondaży. W samym środku jest niebieska kropa. To jest najbardziej prawdopodobny wariant, nieznaczna, ale stabilna większość konserwatystów, która pozwoliłaby przeprowadzić pierwszą fazę Brexitu a la Boris Johnson. Ale najważniejsze słowo ostatnich lat, jeżeli chodzi o brytyjską politykę. Wokół tej kropy jest mnóstwo innych kropek, które wskazują co innego. Wskazują, że niewykluczone są kolejne warianty. Kilka z nich wskazuje na tak zwany zawieszony parlament. Nikt nie miałby większości samodzielnej. A skąd my to znamy, można powiedzieć? Pozdrawiamy z tego miejsca panią premierę Theresę May. Słowem, niepewność. Przez większą część kampanii widzieliśmy, że prawica dość spokojnie prowadzi, ale ostatnio Partia Pracy zaczęła iść w górę, dystans zaczął się zmniejszać i dlatego teraz już nie możemy prognozować, że konserwatyści uzyskają samodzielną większość. Tak, mówi mi Chris Curtis z pracowni sondażowej YouGov. Te wybory są fascynujące, bo w okręgach jednomandatowych to jest tak naprawdę 650 małych wyborów i 650 różnych historii. W Irlandii Północnej część ludzi znowu wybierze Sinn Féin. Ich poseł nigdy nie dotrze do Londynu, do Westminster, no bo przecież on bojkotuje Izbę Gmin. To jest parlament brytyjski. Sinn Féin wierzy w jedną Irlandię, w republikę. W Richmond Park, to jest na zachodzie Londynu, klasa średnia, raczej konserwatywna, ale przerażona skutkami Brexitu, ma już naostrzone długie polityczne noże. Tam kandydat konserwatystów Zach Goldsmith przepadnie niemal na pewno. A my szczególnie dziś patrzymy na czerwony mur. To on zdecyduje o wyniku, no i o tym, co stanie się z Brexitem. Czerwony mur stoi sobie w północnej Anglii i w Midlands. To są okręgi, które od zawsze były lewicowe, niegdyś przemysłowe, dużo klasy robotniczej. Głos na konserwatystów przez dekady był nie do pomyślenia. A teraz, troszkę tak jak w amerykańskim pasie rdzy, ta ściana się kruszy. Konserwatyści jedna po drugiej coś tam próbują. Trochę w lewo, trochę w prawo, usiłują wyjmować te cegiełki, malować je na swój kolor, na niebiesko. Powód? No tak się składa, że większość tego czerwonego muru zagłosowała w referendum za Brexitem, a teraz mieszkańcy tamtych rejonów pytają polityków, dlaczego nas nie słuchacie. Dudley North, to jest nazwa jednej z takich cegiełek, istnieje sobie od czasów osadnictwa saksońskiego. W XVI wieku to miasto było potęgą, produkowało gwoździe, potem potęga jeszcze większa, bo bucha para, mamy rewolucję przemysłową, a to jest jedno z centrów tej rewolucji. W 1834 roku jedna z pierwszych konnych straży pożarnych. A dziś? No dziś jest tak, że ubóstwo dzieci mamy tu na poziomie 24%, średnia krajowa to 16%, bezrobocie prawie dwa razy wyższe niż w reszcie kraju. Huta Round Oak, zamieniona na centrum handlowe w 1982 roku, tyle że czasem w tym centrum oczywiście już nie ma kto kupować. Dzisiaj rano byłem u jednego z najlepszych takich rozgryzaczy liczby statystyk wyborczych i sondaży, Martina Baxtera. No i spytałem go, co stanie się w North Dudley w czerwonym murze. To okręg doskonale reprezentujący problemy lewicy na północy. 71% mieszkańców zagłosowało za Brexitem. To ludzie z klasy pracującej, ale niekoniecznie lewicowi. Bardzo prawdopodobne jest, że Dudley North poprze tej nocy prawicę. Takich przykładów jest więcej, choćby Newcastle under Lyme. Ten okręg powstał, uwaga, uwaga, w 1354 roku, a od 1885 nigdy nie wygrał tam konserwatysta. Teraz może wygrać, teraz ma szansę. No i dlatego kluczowe pytanie brzmi, jak dziś będzie się trzymać ta czerwona ściana. Dwa tygodnie temu drżała w posadach, tylko że tradycyjne lojalności, na zasadzie mój pradziad głosował na lewicę, to będę głosował ja, one wciąż są mocne. Te hutę w Dudley, o których wspomniałem, zamknęła Margaret Thatcher, konserwatywna, pamięć o tym ciągle jest żywa. Przez ostatnie dwa tygodnie politycy lewicy rzucili się podpierać czerwony mur. Teraz on stoi pewniej pod koniec kampanii, czy na końcu kampanii. Jeżeli on się utrzyma, jeżeli prounijna Szkocja ukaże torysów za Brexit, to może się okazać, że ta niebieska kropa wskazująca na zwycięstwo konserwatystów postawiona została za szybko. Adam Dąbrowski z Londynu, bardzo dziękujemy Ci za tę analizę. Do usłyszenia. Tymczasem muzycznie gorąco polecamy trójkową świąteczną płytę Święta bez granic 2019. Jutro po 16 pan Kuba i kolejna licytacja, a do wylicytowania między innymi lekcje jazdy quadem na Pustyni Błędowskiej z Rafałem Sonikiem. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie, na stronie Polskiego Radia, programu trzeciego. Można też pomagać, wysyłając SMS-y, o tym przypominamy. SMS-y o treści pomoc pod numerem 7545. Może jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie. Jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. To żart. Jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję, co brzmi. Raz przyjaciele Karpia i nasza trójkowa płyta Święta bez granic 2019, a my przypominamy o SMS-ach o treści pomoc, które należy wysyłać pod numer 7545. Koszt to 6 zł 15 groszy. I jeszcze ważna informacja. W tym roku, jak wiemy, pomagamy zdolnym dzieciom z mniej zasobnych rodzin. Także dzisiaj układamy listę sąsiedzkich uciążliwości. Ja teraz po 5 latach mieszkania w domu doceniam dom jednak, blok to udręka. Rzeczywiście sąsiedzi nie dają pożyć. Zapraszamy do... To teraz o kolejnych udrękach cenowych. Dziś na unijnym szczycie w Brukseli sporo uwagi poświęcone było transformacji energetycznej, której celem jest oczywiście redukcja emisji CO2, co oznacza bardziej restrykcyjna polityka ekologiczna dla rynku samochodowego. O szczegółach Tomasz Gorazdowski. Jak zwykle z optymizmem patrzymy w nowy rok, ale optymizm może zmaleć u osób, które po 1 stycznia planują kupno samochodu. Będzie drożej, mówi dziennikarz motoryzacyjny Tomasz Szmandra. Zmieniają się przepisy, normy emisji szkodliwych spalin idą drastycznie do góry, a to się wiąże z tym, że producenci samochodów muszą się do tych przepisów dostosować, a to oczywiście musi się przełożyć na finalną cenę, czyli na to, co zapłaci potencjalny klient. Niestety jest to dość duży skok, jeżeli chodzi o te wyśrubowane normy, które zostały w tej chwili producentom samochodów narzucone i wydaje mi się, że w większości przypadków jednak z podwyżką będziemy mieli do czynienia. Dlaczego będziemy musieli zapłacić więcej? Tłumaczy Szymon Sołtysik z Mazdy. Od 1 stycznia 2020 roku wchodzą nowe przepisy Komisji Europejskiej, która nakłada na producentów kary za przekraczanie limitu emisji CO2 w Europie powyżej 95 gramów. To oznacza, że przy ubiegłorocznym średnim limicie, jaki branża motoryzacyjna w Europie miała, czyli 120,5 grama, bo tyle emitowały samochody sprzedane w Unii Europejskiej. Do pokrycia jest tych 25 gramów CO2, czyli trzeba technologicznie tak zadziałać, żeby samochody, które będą wyjeżdżały po 1 stycznia i były rejestrowane, bo to dotyczy samochodów rejestrowanych, rzeczywiście mieściły się w tym limicie. Jeżeli to się nie stanie, producenci będą płacić kary. I teraz właściwie są trzy sposoby na poradzenie sobie z tą sytuacją. Jeden z nich to jest wprowadzanie samochodów elektrycznych, bo samochód elektryczny, przynajmniej teoretycznie, przy rurze wydechowej, której nie ma, emituje zero. Natomiast, żeby skompensować te 120,5 grama z 2018 roku średniej emisji CO2 dla całej branży w Europie, musielibyśmy w 2020 roku sprzedać około 3 milionów takich samochodów elektrycznych, co jest absolutnie niewykonalne, dlatego że rynek ani nie jest w stanie tyle wchłonąć, ani producenci tyle dostarczyć. Drugim więc sposobem na poradzenie sobie z tą sytuacją jest inwestycja w technologię, czyli takie dopasowanie istniejących rozwiązań, żeby samochody po prostu paliły mniej i emitowały mniej CO2. No i trzecie rozwiązanie, które też niestety widzimy, że nas czeka i to w całej branży motoryzacyjnej, to jest podniesienie cen samochodów, tych szczególnie, które nie będą w stanie spełnić limitu 95 gramów, o wartość kary. A ta wartość kary to jest 95 euro za każdy gram od każdego samochodu. Największe podwyżki będą dotyczyć samochodów najmniejszych, dlatego że tam najbardziej będzie ta kara dotkliwa, najbardziej odczuwalna. Zakładamy, że te samochody mogą podrożeć od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. W przypadku tych dużych, a szczególnie drogich samochodów, taka różnica w rzędu nawet kilkunastu czy do kilkudziesięciu tysięcy złotych, myślę, że będzie mniej zauważalna, dlatego że te samochody po prostu więcej kosztują. Niektórzy producenci stopniowo podnoszą ceny i nie komunikują tego tak, żeby na początku stycznia wylądować już z tymi nowymi urealnionymi cenami. Druga rzecz jest taka, że pojawiają się nowe ceny nowo wprowadzanych samochodów i one są zauważalnie wyższe od cen ich poprzedników. No a trzecia rzecz jest taka, trzecia droga, że te ceny nagle się zmienią 1 stycznia. Wnioski nasuwają się same. Chcesz kupić samochód? Leć do salonu. Wiedwórki 7 trójek, zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. Co Państwo na to? Tymczasem mamy kolejne zgłoszenie do listy sąsiedzkich uciążliwości. Pan Grzegorz pisze na zd@polskieradio.pl. Najgorsze u sąsiadów jest pozostawianie psów samych w domu na czas ich nieobecności, kiedy są w pracy lub na zakupach czy innych wyjazdach. Najgorzej, kiedy psy są dwa i szczekają i wyją cały dzień lub noc, kiedy właściciele gdzieś sobie balują. Jeszcze pani Kasia, nie ma to jak mieszkać na parterze i wdychać dym papierosów sąsiadów, którzy w trosce o swoje dzieci wychodzą na papieroska przed bramę. A co jeszcze można przy tym usłyszeć? Prawie listy uciążliwości sąsiadów, to największa uciążliwość jest, kiedy tych sąsiadów nie ma. Bo jak nie ma sąsiadów, to jest smutno, a przecież uszali babki śpiewały, jak dobrze mieć sąsiada. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znak. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie. I jak skała czułam moc i ciążenie.